भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसों को बाबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए और न वो मुझे छुड़ा सकें।